نبی دی اشالا تو میں لکھ باری واریاں نبی دی اشالا تو میں لکھ باری واریاں اللہ جانے سو رتبے کی دسا سیو اس دربار دے اوتھے تے جنید جائے دم بھی نہیں مار دے دسا کی نسیو میں تے بڑی او گناریاں اللہ جانے سونے نوں میں چنگیاں کے ماڑی